أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الطلاق تي إن شاء الله نيغي ورا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فوف لا نورا موم لا نورا جيل تاي بون كونتينيو ها الحمد لله كون بي ويسو buñ déwé fatalé ko bu ndaw mu ngi doon wax ci atay soxna suñu fassé ñoy goor ki da koy day moy duñ ko génné non day dëkk ci lay nekk ci kër gi ak tamit atay ñan ak tamit wulé ñom dañoo am lan dañoo am dañoo ëmbon waji da war diko di dépenser ci mom ba kérok muy wosin bi nak waxon nañ né da koy dekkal moy budé ñett yoon lako fassé ndaw ci amu ci bénn droit té loolu mom la hanbali waxon rahmatullah alayhi moy li gënal wala deugar ndax hadithu fatimatu bint qais radhiyallahu anha légui nak muy continuer diñu wax né kepp nak ko xamanteni ni moy atté yi yalla wax ni defo ci dara wala ñu sofantal ko xeyna out yeneeni atté ne ñoñu de mom ñoñu doy ñun legi nak jamono ju nekk ak nu ngeen koy tuddé tuddé len ko démocratie laïcité tuddé len ko lu len neex communisme tuddu len ko sax yo xamne yeen ko créer sen bop yeen les africains wala yeen les musulmans de tout qui sont sur cette terre là wala ñi ci dess ñeneen ñepp ci yam mune nonu ko fi baye sama atté yi ma tek babu dara xewate ci walu sey au lieu ngeen appliquer li ma wax ngeen outil lenen lol ben la waye tamit ginna large moy atay nek ci alquran te yalla waccaluko yaralako ci yaron bi sallallahu alaihi wasallam nga bayiko fi out seenen yalla na nak kay ma wax len ni nga xamne ñom dañ fe bawon lima atté wo lenen ana lan mo nekkone conséquence seen jëf joju est-ce que ci jamm la len yobbu wala lum len yobbu won mana la kay ma wax wa ka ayyin min qaryatin wa ka ayyin min qaryatin mo ne wa ka ayyin ana nyaata yon wa ka ayyin ay way bari wa na way min qaryatin ci ay dekk bo yo xamne dekk bo xamne atat nyaata dekk ño fi jaar ak bari dekk yu fi jaar yo xamne atat daño moyon fat fetirlu reey reeylu an amri rabbia ci top li yalla wacce won ci sen digelu borom mim doon wacce ñu newon deedu ñu ci def tous warusuli ak ndaw ak yonenti massa yoni ndax weddi yalla mom day and ak weddi yonent ko weddi yalla rek moy weddi nga yonenti pa lay mo salatu wa salam mune ñaatu dekk ay bari waana way ay dekk yo xamantene ni min qaryatin tib dekk atat dafa moy dafa feterlu an amri rabbiha wulif ne dara li boromam don di digle du ci def dara wa rusulihi ak yonentam ya lay mo salatu wa salam fa hasabnaha bam defe lol kay ma waxal fa hasabnaha ñu dal di koy hisaban ak hisab shadidan gu taratar moy ñu fay ko fay gu fay jëf giñ jëfoon muy wedd yalla ak ay ndaw alayhi musallatu wassalam neena ma jubaleen ci duma yu metti moy hisab gu taratar wa azabnaha mum bugal len lolou moy adina wa azabnaha mum bugal len azaban am bugal nukran gu metti metti gu tar way ta consequence na xare netali bo xamne kuko deg rek dal di koy bagn dal di koy ki ndax nim ñangé won nim leen duma won xam nga waxon na ne xola ñom firawna ñom firawna yeb jaar nañ fi ñu dumale wa ashabu lut alayhi salatu wassalam wa keur yonenta Allah lut na ron jaay goor jigen ci rew mi ñoñu yit daño atat an amir rabbiha daño moyon seen ndugoru borom ne dara suñu goor jigen gi kenn manuñ ci genn xolal lut di jaay di sel sel innahu una innahu kan lalla waxon mune ñi dañuy ne ñom mom ak ñiko gëm ñi wax ñuy sel sel lu naan li ñi def daño da salté quoi lor ken way tamit wa keur yonenta Allah shuaib ñomit na tat daño moyon alayhi salatu wassalam an amri rabbiha sin digelu borom wa rusulihi ak yonenta ndax weddi ben yonent mom moy weddi nga ñep ndax ñom alayhi salatu wassalam ben moy comme li xam nga lol da ngay gis ci fonctionnaire yi wala ci ki ñu nan un corps de métier da ngay gis ben policier bo xamne Brest lañ ko agresser policier français yeup grève voilà ñu daldi ben élève duma prof am fi ci Villeurbanne policier Paris non élève jangale katou Paris France bi yeup mais ñom dañuy xawma lan droit de retrait xawma après du jangale fait ministre bi de l'éducation waxul ci mbir mi indi des solutions pourtant ki nek ki ñu laal villeur ban kay mais ki nek paris mom lu ci yona ndax dañu former corps motax nako nonu fo dem non lo le corps des avocats yonnati alayhi salatu wasalam c'est pareil motax yonnati musa sallam dafa am ben ki sahabi radiyallahu anhu dafa nek ci marché bi mo di wax ak ben juif bi bañ mer quoi juif bi wat ne ci yalla mi nga xamne mom mo gënal yonenté yalla Moussa alayhi salatu wassalam ci wa adina bi yépp légui nak dulit bi mer ci wax jojo rek door ko mbé ne ko yow da ngay wax lolou yow yonenté Moussa alayhi salam di dund nga nan ay nga nan da ngay wax nan yonenté yalla Moussa mom la yalla gënal ci nit légi bimu ko door yu metti yoy juif bi dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko claar me ko ne ko diou dama door légi mo ne ko wo ko ñom ñaar ñew mo ne ko lan la won lu ngeen de mo ne ko dama ko deg mu nan muy wat nan maangi wat ci yalla mi nga xamne mo geunele faddala musa ala al alamin mom mi geunele yaronte yalla musa ci wa adina bi yeb lolo tax nak ma legi nak mo duwoko nako lutax nga koy wax te yow nga nek fi legi mo na après nak yoni la sa mo ne len mu xawa mer non nako ne len bu len ma gënalé ci kenn bu len ma gënalé ci ben yonent alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam comme quoi moy lol moy ben koor la nekul ne dagay xam nga bu doon yefi adina la mom lol dang ci contane sax da ngay nan loy wax na deug wala yow jox ko cadeau kay c'est bien ba nga waxati ko fi rek mais mom daf ne non voilà ni non la lol wax ne bu len ma gënalé ci yunus ibn matta muy yenente yalla yunus mi jël wa wan non lol gison nagn ko faltahamahu alhut moy sar bagn gison id abqa ila alfulk almashhur non bo gisoguñu ko non gison nagn ko mais par li ma wax sank o asbir non wala takun ka sahib alhut wala inna da wa huwa makzum lawla anta darakahu ni'matun min rabbi lanubiza bil ara'i wa huwa malmun fal ma non law lol gison nañu ko wala faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim gisunu non non de si gison nañ ko suratu en tout cas amna non gison nañ ko suratu ki la numu tudu ki la numu tudu di top ci tahriki la ilaha illa anta subhanaka inni kunta zalimin wa min adh-dhalimin wala suratu al-qalam wala suratu al-qalam law wala man fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idna da wa huwa makdhub law la anta darakahu ni'matun min rabbi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum wala yonta allah yunus bi mona buma ken gënele ci mom ci kaw gis ne kon yonanti alayhi musa motax suñu borom ne fa'atat ñom ñepp ñu moy an amri rabbiha ci seen digelu moy atté yi sen ndi moy atté yi yalla tégon mom lañu moy def le contraire waru sulihi ta atté yoy ndax ko ko len moy rek moy wéddi nga yonenti alay musa ta sa mi ko indi motax yonenti alay musa ta sa ñom dañ nan bu len kenn wéddé yalla buy wax da nan motax mu né amna bim nan ñom il kadhaba al kadhaba ashab al laikati al mursalin comme limi wa ci sura shuara ak sar yu ki yonenti wa peuple yu bari moné weddi won na de ashab al aikati wa golba moy ñi nga xamné wa ñi ñundi won yonenti allah shuaib alayhi salatu wasalam al mursalin ñom de weddi won nañ yonenti alayhi musatu sa pourtant kenn rek la ñundi ci ñom mais yalla comme kan mom lañ wéddi yalla ni ñoom ñepp lañ wéddi moy ñi jota wéso ñi ñew ñepp wéddi nañ leen voilà lolu motax mo ne kon wakayin ara mo ne ñaata min qaryatin ci ay dekk atat lañu dañu moy an amri rabbiha sen atte borom wa rusuli ak ndawam li ray ndawam yi alayhi wasallatu wa sallam fahasabnaha ñu fayelen hisaban ak pay shadidan gu taratar ndax ñoño amuñ dara lu bax wa azabnaha ñu bugul len azaban am bugul nukran gu metti fadaqat mu mos legi nak ñu mos wa bala amriha sen conséquences kiefer ak weddi yalla gi ñewé won wa kanata nekon aqibatu mujjentelu amriha sen bir khusran di ak toskare ak pertangé non seulement yalla lool da len ko ñamal ngir lan ngir ñu mos fadaqat ñu mos ta sa se wa bala amriha conséquences senu ko weddi yalla wa kanata nekon aqibatu amri am sen mujjentelu bir khusran di pertangé moy adina mugal na len alakhirah mo mugal len am nga koku mom ay biram neexul wa lol de neexul mom moy ñak li deux mom mun a'adda wajalna prepareelna allah bur yalla lahum nyalen adaban shadida a'adda allah bur yalla wajalna len prepareelna ñoñe ñi mel nonu lahum nyelen azaban am bugul shadidan gu tarata moy adina bi defna sen mujjentelu mbir ak senu dundu dara neexul legi nak apre nak neena nak ma wadjal ma preparer len wa adallahu lahum yalla non seulement wadjalal na len mais digne len preparer na len bok waaw ndax waada moy digge wala wa'ada moy digena a'adda moy wadjal na preparer na lahum nyelen azaban bugul shadidan gu tar moy yawmal qiyam yene yefir makkay mom dañ leena duma badar ba pare duma len te alakhirah non lay mel legi lan mo taxone kon mu joxe won li moy atte yi ma joxe ci kaw ne ko fi weddi na la leer ne am nañu weddi won samay atte ma jaar ak ñom ni fa'adhabna mu bugal len adaban am bugal shadidan gu tar wa no a'adallahu lahum bur yalla wajal len adaban am bugal shadidan gu tar fattaqullaha na ngeen ragal yalla nak kon ya ulil albab yeen ñi am xel yeen ñi nga xamne seen xel day nacc yeen julit ñi alladheena ñoo ñoy ñaan alladheena mo ñi nga xamne amanu ñu gem yalla lool moy la ragal leen yalla gisna waxna leen nim deme won joxna leen samay atté début sar bi yeb ay atté la leen dox ma ñew bam atté yi jexé ma jox leen exemple ño xamné dañoo moyon samay atté torul leen après nak bimu waxé lool mo ne leen nak kon ragal leen yalla ta bayyi xel ba paré utiliser ya ulil albabi yeen ñi am xel kon lool moy lan bu ngeen défé la ngeen lañu bu ngeen défé lañu défon yalla de len di duma comme que ñi fi lañ jaaroon ñu duma len kon yeen ñi am xel te gem yalla xam len ne bu ngeen defé ñom ni ñu defoon ñu duma len yeen voilà qad deug deug an salawatna allah bur yalla ilaykum ci yeen julil ñi de yeen ñi nga xam ne wo na len ci ngeen ragal yalla te ngeen nek ñi gem yalla ta am xel qad deug de gan salawatna allah bur yalla ilaykum ci yeen zikran ak fatali ak fatali am ñu ne moy alquran zikra am nga alquran inna nahnu nazzalna dhikra la yalla ñun ñoo wacce alquran moy fatali gi na alquran fatali hada dhikru wa inna lil muttaqina la husnu ma'ab mune hada li de alquran gi dhikrun fatali la wa inna ta deug deug ñeel la amna dina am deug deug lil muttaqina ñeel la ñi ragal yalla la husna ma'ab muju ak jëmu gay jeexital gu rafet la ñi am seen delu way ku rafet rafet kon alquran fatali la moy ne bari na yo xamne bo ci duggé diko def du nonu bo ñewate ci alquran sa xel mu ki la lool nak da wala nga xam ko wa c'est ça boko xamul man na la gindi alcorane man na gindi sax ku ko ku xamul lumay tek diko jang ndax leer la go xamne day gidi wal mais fimi gina amé solo ta lol la yalla wote ki li yadabbaru ayati ay alcorane dam ko wacc ngir ngeen di setantal li xalat ci ayam yi duñ la ne nak cogitel ci ben mbir ta comprendre kon nak pour mu ki le deug deug li gina ki moy nga comprendre ta buñu ko comprendre ñu ngi comprendre yo xamne amuñu solo fexé nañ ba suñu wal adina mom très bien mais côté yi mom jëmuñu ci dara Allah na ñu dédu lool kon moy alcorane kon li yadabbaru ngir ngeen di fatale ko di sétantal day baye xel ayatihi di tirer ay leçon ci ayami ay verse yi ak tamit kiman yi mi wax ci bir ki mu jariñ len dal c'est à dire yeen ñi ni par exemple ni ngeen def ba mën di firi alcorane bi si nan ngeen ko jangé la wa no len da am lu ñëk da am lo xamné mo ñëk moy langue bi lool mom mo ñëk mom a tekki wul nak ku deg arab rek man nga firi alcorane mais première chose bi moy langue bi moy langue bi am vocabulaire bu doy xam am comme français rek nimay communiquer ma xamne même buma talé télé bi comme ay al jazeera yoy ñuy wax arab comme nimay sétane téléphone lay mel ki français moy journal bi bu la nexé yow bo bëggé xam li ci monde bi nga japp al jazeera wala al arabiya arabu ki nga xamne arab rek lay doon moy ne yow ni ngay setané la deux ak yoyu mu naturel non tamit lay mel moy dans langue bi il faut yow moy waw lolu mom non mais parce que fo nga jang parce que arab bi boko jangul pour mën ko comprendre aussi wa non arab du tax nga comprendre arab bi mok lecture mok ki yeye mok c'est que boudé langue bi moy affaireu langue la rek langue yépp ci yépp moy xam nga français ñun niñ ko jangé janguñu ab mané li rek taxaw fofu waaw ay lecture lañ la doon def lo di gis vocabulaire ñu lan le mot bi li lay té ki am nga am dictionnaire bu mag wala nga am ay ki non ngay def ba mot yi mujj gi yow da ngeen def yu bari dañ koy xam c'est rare ñuy wax ñu wax ci journal bi bam jeex leg leg man nga tok un an ñu di sétal journal duñ ci wax mot bu la jaaxal loolu ngay deglu genre philosophie wala ñoo nga ak gaay nga xamne lo wax mot yu le ki nga né li nak mom xawmako mo mais boudé ay journal yi ak couramment légui nak ak mok langue yépp ay moy né bo jangé yi ay lecture bé yoy vocabulaire il faut pour nga am ko il faut nga ki ci lecture beaucoup lire voilà lire lu bari alcorane bi mën na la ci dimbali lu bari mom da naka moy né ay moy c'est que alcorane nek lu difficile mais bo bané langue bi moy vocabulaire boko amé moy né yow lu am ci lu doy lu bari moy né du té nak nga amalé dictionnaire ah ouais wala di xol dictionnaire jarum sax muy ki am nga lay gëk internet ak yoy tablet yi ak yoy man nga tok fi am dictionnaire yi ta li gina neex ci côté arabe bi côté l'islam bi moy presque téré bo soxla bo dugone google tay clavier arabe tapé téré bi nga soxla lepp lañ lay indi té c'est gratuit ah ouais ouais té téré yo xam da ngay gis téré yo xamné 25 tomes la xam nga lol pour nga jënd lu mais da ngay ñew ñu défal la yépp pdf nga télécharger ko am ko sa ki sa boy ki nga ubbi légui nak alcorane kon du langue xam langue rek moy né il faut kon nga jaar plus lolu nga jaar ci mufassiruna moy ñu def traduction alcorane ay ay ay ibn jarir imam ibn jarir ñom moy ñi ki ñi def tafsir ay ñom al hafiz ibn kathir ak ñom al qurtubi ñoo ñep moy bo ñew ci yenn aya mo nit ki du ñew rek ñu ne ko demal man nga arab acca demal ki ngay ñew di wax dedet moy il faut yow nga xam hadisi ci al qur'an est ce al qur'an bi mom li nga bëgg firi est ce al qur'an firi wuko xam nga gisoon nañ al haqatu mal haqatu wa ma adraka mal haqatu wala suratu ki num tudati sar bi gisoon mutaffifin waylul lil mutaffifin mu wax la ñan ñoon moy ñan moy dafa am yo xamne même bu lay amna ci ki bi ci mo vocabulaire arab alcorane mom day ñew ni li la firi bob la la xone mo gën après nga xol est ce que yona nbi sallam bo gisul ci alcorane est ce que yona nbi sallam firi nako comme ay ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune al maghdubi alayhim moy moy juifi addaluna moy chrétien moy ñu reer ñi moy le non ñi nga xamne dañ leen yalla da leen améré moy jifi ndax ñom dañu xam ba paré deug ci bal deug ci sen tank chrétien yi nak mo ne ñom ñoo ñu reer ñi nak sen ni ñu fonké mbir ni sonu ci affaire yi bëgg bo leen gisé xamné ñi sincère nañ sincère nañ ngir ki mais sauf que xam dafo lalu sen luñu def njub ak yépp voilà moy né ñom liñuy def ak xam lalu ko té lu xam lalu ak rër la ndax ñom yiñuy def yu bari yonent Allah yi sallallahu alayhi wasallam xam ko won bu ñewon tay bu ñewaton il faut mu jangi ndax ak xamugo waaw ni mess ni ñukoy defé sen koor gi la sam non yi ñuy def sen koor gi demé wul ni ñukoy defé ki bi num tuddu sen mess yi ñuy def 24 ki décembre ak yoy yi xamuko ak mess yi rek niñ koy defé yoy xamu ci dara way way kon lolu da ngay gis ne kon lolu ñom ñoko créer sen bo te yalla kenn duko jaamu ci kaw naan man da may xol li ni ma neex ma jaamoko mais yalla mo na naan ni la bëgg nga jaamoko ils sont pas un livre ou tout ça amuñu ko amon nañu ko mais livre bob dafa nax say injil injil nax legi liñ am moy ay recueil de waxu nit ño xamne sax gisun ñu nante Allah isa alayhi salatu wassalam ay da ngay gis évangile selon Matthieu selon Luc selon mu melni mu ngi melni ñu nan lon alcorane selon Abubakar selon Sayyidina Omar selon Sayyidina Omar selon Sayyidina Abdullah ibn Abbas selon Sayyidina Ali xam nga lolu nak nan mais li moy lan da ku nek bo demé ni ngay gis du bok ak li kenen ki wax moy né mir la après ñu créer non bolé ci politisme gi amone Rome fi comme que motax chapelle Sixtine ñu def ko Rome sax légui bobu yag na ngay gis na Constantin histoire Constantin nga xamné mo fi nékkon roi païen ba paré dugg ci diiné yi guin ko ki diiné christianisme guin ko pousser avancer nga gis né ñom niñ doon doxalé sen biñ né ci xërem yi da affaireu ay pape ni ñom dañ ko amone mom lañ transférer ci le christianisme même idée ak même doxalin bi mo am wala nga xamne diine ji xam xam bi budé amna même livre yi ñi wax la ñi ko xam ñu neew lañu l'archevêque ñoñu dal ñom ñoy xam affaire yi mais le ba xam nga l'islam amul lool l'islam moy tay tuba bi man na ben tuba man na tuup tay gor gor lu 1 mois mo raw imam buy jité grande mosquée bi waaw waaw waaw waaw mais ñom lool amul ñom dañoo teunk mir mi ci ñenn té ñoo xamuñ dara moy ay théorie lañuy wax ak di bind tire yo xamné mo raw yaron allah sallam né ñom dañoo riya ji vi na contrairement ñom ñom dañoo xam ba paré mais soxor moy né mir mi dañoo nangul né mir mi ni la wara démé xam nga ji fi ñom ñoo gina contradictoire ci ñepp ndax manu ñu né ñom adina bi néna ñom ñoy le peuple élu ñun la yalla fal ñoo fi gën mais bo fi gëné mais ñeneen ñi kay xana yow ya wara doon sen modèle au moins wala budé yow da nga yor lo xamné japp nga né li gën mako yor mais au moins di nga nangou ñeneen ñi bok ñoo bok ci sa diiné kon ah way ils acceptent personne mais da nga gis kenn mais juri ouais ouais dina am mais c'est dans des conditions yu strict yo xamné yow naka ngay yoré li gina bax ba paré té ci seen bi rek lay yem deug na même ça comme pas mais que elle me donne juste là mais le matin moi je me suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas juif et donc ils peuvent pas ils le font pas dans le truc là ouais d'une la mariée avec un non juif si moi né même nit ku bëggoro dugg ci sen diir religieusement tu peux pas voilà même ku bëggoro te marier religieusement ouais non c'est que ñom lool sax xam nga lool man na nek loi sax ab doxali mais grave mais waxuma lool moy xam nga l'islam tay ku ci bëgg dugg duñ la né non ñun diiné ñun dafa nek rek la mais ku bëggono doon juif tay ji problème ngay am te do juif pour nga nek ko presque yow lolu c'est ça parce que s'ils acceptaient les gens lolu lan la mëna nek ab ñom moy né ñom xam nga lolu bo xalaté rek xamné li yow yalla naka la lay joxé li gën ba paré waaw te do ci xajal te ñeneen nit ñi kenn amu ci droit dugg ci ah way way wala ba leen ci dugg da naka day désespoir affaire day ki wam bayyi après ñu japp ñu ñoo gën ci nit lolu moy façon tekki bobu mo gën moy bi bu alcorane defal bopam wala bi yoni rasul sallam de ak après yu sahaba radhiyallahum def nga xamné ñom ño xamone jamono ji alcorane doon wacc ak tamit yane condition la doon wacc ak lan li lan motax mu wacc ban contexte la ñom ñoko gëna xam nga bu ma togué fi ki déglu li man na am ñu jéki di wax ba ci yag xayna kuko am lum def lim def ma tourner xawa retane am luma mu xawa changer li tax ñu ma wax len waaw xam nga ki koy deg mom xamul lool xam gisul lool wa gisu ko de way c'est mom man na comprendre lenen alors que yow mi fi nek bo demone fenn deg ko bu deglu li ba pare nan li wa taxone yow man nga ko ne dedet lool taxul won ndax man ma nga fa won li wa taxone kon xam nga ñoni ñu firi ko mom mo gina leer ñi ci dess après ainsi de suite ak borom ñi nga xamne tamit ap continuer ba mu fasiru ne nga xamne ñom dañu am spécialisé wu ci walu tafsir comme ñom ay imam ibn jarir rahimahullah nga xamne mom mo jëk def tafsir bu tol non At-Tabari rahimahullah même tafsir bu mak da na mo gën sax ci tafsir yi do xamné mom limi def moy di al-Qur'an budé ay aya ak ki surtout mom day indi wax yi aya bi lan la ci yaronte bi sallallahu budé amna lan la ci sahaba yi wax lan la ci ñu ba ñom mag ñu bax ñu wax ñom non lay tafsir ainsi de suite moy non la moy bo ñëw ci aya wala ap ki bëgg ko tafsir surtout ndax limay wax ni bokula ki nga xamne dafa nek dafa bëgg doon mufassir en tant que comme ñom niñu ko doone won li ma nga wax ko xamne day teki mbir mi de wolof de arab a wolof ko mano ñew nan ni ya yon nabi ya yon limar war mani moy man nga def muta mumé lolu baxna de mais dessna baxna mais dessna te muta mu sax leg leg mu bi baña teki li nga fo voilà lolu lepp rek da ci am moy dal ci gattal dal lolu la ci gattal lolu la mais yalla baxna jafewul nak c'est pas trop ko ci gor gor lu nak yalla neena wa laqad yassarna alquran lizikri fa hal min mudakkir wa laqad deug deug yassarna le yombal nañu alquran alquran lizikri ngir lid ngir diko fatelako diko jang fa hal min mudakkir ana kan mo beug def lolu yalla neena ko presenté wo rek mom jox lako ma yombalal lako kon nak muné kon ras kon zikran bobu ilaykum zikran am ñu né moy alquran mom la yalla wacc ci yit muy leer go xamné dina wax ci kanam lan lay jari am ñu né ci wax yi comme li ibn jarir rahimahullah ma doon wax sank wax dañé zikran bi li ci top moko firi rasulan dañé wacc nañ ci yow zikran ak fatali mune rasulan koku moy kan mune rasulan ab yonent la yatlu bo xamantene ni mo len di jangal alaykum ti yeen ayatillahi mo len di jangal aya yalla yi moy alquran di nga xamne jibril alayhi salatu wasalam day tok ben xew xew am wala ki mu indi ben mu indi ben saru lum wala ay aya yaronata sallallahu alayhi wasalam jangoko sahaba ay radhiyallahu anhu ni mokal ko ni diko bind ci ay deru ay yahu ki wak ay deru gele mak yoy muné kon rasulan am ndawla yatlu bo xamantene ni mo ngi jang alaykum ci yeen ayatillahi ayay suñu borom mis al azza wa jalla mubayyinatin aya yu leer nañ lan la fi alquran di aya yoy lan lañuy jari li yukhrija ngir mu genné alladhina amanu ñi nga xamantene dañoo gëm yalla dañoo gëm wa amilus salihati tay jëf jëf ju baax genn leen ci lan min adh-dhulumati ci lendum ila an-nuri jëm leen ci leer wa man kep nak ko xamne yu'minu wa man yu'min kep ko xamne nak dafa gëm bi billahi ci bur yalla wa ya'mal ta muy jëf salihan lu baax yudkhilu dinago dugal jannatina janna ay ajjana tajri yo xamna dina daw min tahtiha jusufa mal anharu dakhi khalidina dinañu sax ñom fofu dinañ fa bel fiha ci bir ajjana abadan ba faw amatul gen qad deug deug ahsana rafetna rafetal na de allah bur yalla la ho ñal ko ko rizqa xewal gim ko defal lolu moy lan kon mun rasulan kon ci kaw waxu ibn jarir rahimahullah mine zikran bim wax fofu moy fatale gogu yalla wacc ci yeen ñu ne nam nañu ne moy alquran e mom dane liko ti firi moy li ci teggu rasulan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne sa'd ibn hisham sa'id ibn hisham wala sa'd ibn hisham rahimahullah ben tabi'i la dafa fasé soxna jaay ay téram jaay lim amone yépp ñew medina nak né lén la lu bëgg moy dem jihad contre les l'empire byzantin romain légui bim ko défé tabion yi moy ko xamné talibé sahaba yi radhiyallahu anhu gisul yonentou sahaba bim ko défé aksi sahaba yi ñëk dajel radhiyallahu anhu mu wax leen nim def ñu ne ko ñun de bëggoon dañu def li mais yonentou sahaba dañu ko téré won li nga def ni fa sa soxna jaay ci ki dem xéxi ci yoonu yalla ñun bañ ko naré def dañu ko téré won légui nak affaire bi nak ki ko quoi mo ne kon légui no may def comme que defé demene ni comme que ñewna bo fi nak ta comme que ñi dañ ko naron def yaron nabi sallam téré len ko kon moy man buma gisone dama koy téré légui kon damay outil xam xam kon légui mu ñew ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma munako dama bëggoon nga wa nga netay ma ci 8 tar la ko doon laaj ñu julé li yonnante bi sallallahu alayhi wasallam doon julé 8 tar nga gis na ñun xolal ko xamne jaay na yoy yeb biñ nga waxe mo ne day outé xam xam lan lay laaj 8 tar fofu la tambalé amna yenen lum laaj mais ñun japp nañ ne mais loolu luñ ci laaj sa fa 8 tar waaw non mi wita ñun nga xamne japp yakam ti nañu xam bu ñenn ni bu ñu yegge ne witar du farata rek ñu bayiko geel lañuy yem rek teddi ta geegi ñu koy gaaw def pour aggal feuilleton bi ñuy setan ba match de foot bi am bim ko laaje monako witar yi yor ni yaron nabi sallam doon witar la bëgg xam mono ko legui dama lay yebal ci ki nga xamne est ce douma la wax douma la wax kan mo gina xam 8 heures yonent la salat ci jamm bi hein ala met duñ def lan ñi jité waaw ci buñu julli ge ñent rak ge rek ñom ci lañuy yam ko fan nonu mak après ñu genn waaw wa dañ koy def seen keur ndax yonent la salam dane julli wi genn moy julli dulli di gën moy bi nga défé sa kër ba mu dess farata yi moy nafilé yépp li gën moy défé ko sa kër ba mu dess dulli farata moy yi lay yobbu yakka ni tisbarta kusan timis gé fi fajar yoy dulli ko ci jakka am yeen bu ngeen di dem ci jakka yi fi gé bi da ngeen di def ñenté rek bay non non man mom après bu la neex na nga jokk wala kumu neex nga def même ñu no ci fofu wala da ngay tok continue wala kumu neex nga def mais def ko sa keur mo geul ah way way mais mo geum ci kan ko xamantene dina ko def ah wa wa mais bu re waji bu geene ci jakka ji mom après du ko def def ko ci jakka ji geul wala ndax lool la mais tam amna benen affaire moy leg leg ndax deug na ben serigne don ko wax mune man serigne bi sax makka la nek wa mune zadahallahu tashrifa dane farata yi rek jog nañ wa dane mom jakka jim doon jog yimuy julle yim doon julle ay jamono mom comme ko borom xam xam la mais waxul ne man borom xam xam la dem wa la lolou da naka man ci wolof yi rek lay gis ñu naan man borom xam xam la xawma lutax ñu ñëmé wax wax jox né voilà mune man dama doon julli bu moy julli won fara tay rek dama après dama doon genn duma julli wat duma julli yenen rak ci comme yi ci top rawati du doon mu goon julli néna ben jour imam bi woko nako yow diw yow model nga moy borom xam xam nga ta model nga té gis nga ñi ni nit ñi julli sama ginnaw ni yow lañuy xol du man lañuy xol yow lañuy xol man nak sellu na né le fait que yow sa bo julle ba paré dem dafa tax ñoom ñepp non lañuy dem ndax dañ nan ah cheikh ni lay dem néna début jour bobu buma julle té bi damay julli ñaari rakay wala ñent yi ma ciy tek dama koy julli fofu ndax gaay ci lool motax du n'importe qui duñ ne ki rek keur ga gën waaw waaw rek nga ci non moy budé yoyep dafa jara sourale tam waaw waaw légui loolu la moy ñom dinañ ko def mais dañ koy défé sen fiir voilà ndax yaron nabi sallam dané julli bi gën moy julli gën moy gi bo défé sa kër bam dess farata yi farata yi voilà mais daxantewul ndax bo duggé ci jakk da ngay julli da ngay nuyu jakk ji bobu bokul moy yi nafilé yenen yi lay wax légi monako est ce kon douma la ya ki sayna abdullah ibn abbas nako est ce douma la tektal gi gina xam 8 heures yaron nabi sallam monako kan monako aisha demal ci aisha radiyallahu anha légi mu dem bon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu xamone nak ndax mom fanan nak yonnabi sallallahu alayhi wasallam gis na ni mu don witaré ni mu don julé gu dég ni mu witaré mais li ci ya Aisha radiyallahu anha xam mom xamuko ci ndax mom la dekkelo soxnam mom ben jour rek la ñewon keur tantam keur badja ki waaw magu yaayam wala sœuru yaayam ñu koy woy tantam Voilà, bo xamné sa tante. Voilà, yaay Maymouna, ka xamné mo ak yaayam ay sœur lañu. Ay sœur lañu. Fekk yoneu sa xam ay won fofu mu fanan fofu mo ak yoneu mu fanan fofu gis nan la doon julé goudi. Pour da xamna nan la. Mais ki limu soxla xolo ko xamné dafa jaay ay ki yoon muy yoy yeb mu narona def ñoo xamna né ma netaliko man lima xam rek doyul. Kon nak nako orienté ci ko xamné mom limu ci xam du jeex ndax ñoo doon fanan guddé becc ñoo doon fanan guddé soxnaam la ñoo doon nek mu nako demal ci ko gis nga xam xam tamit non la nit dina ñew laaj la nga xamné man li ma ko nara tontu ki ni baxna buma ko tonto li doyu ko ma gis ku ko gina xam man orienté ko ci ko ta duma wañi dara mais ñun japp nañ né kon legui mom dootul ñewati ci man da damay ñak ay talibé boudé talibé yu ñew mo def len lool man kañ lay ami talibé worul dédé legui bimu démé bimu ko laajé 8h di ba paré liñu andi fofu moy zikran bi moy yonnabi sallam rasulan li ibn jarir wax nga xamné lim wax nonu du deugër la après da ko laaj ci laaj yi mu ko don laaj sa demné hisham ndax dafa ñew nako yaw la kan mom xamuko fekk dafa andon ak kenen ko xamne mom day man lay di gis ya Aisha ak yoy monako yaw la kan monako man la sand ibn Hisham no waji nako ki kim andalon ki sand ibn Hisham la wax ko nak monako wa Hisham men koku yalna yalla yalna ko yalla yeureum mom uhud lañ ko rayewon bayim radiyallahu anha anhu mais mom xamul won dom je legui ci la ko laaje laaji après nak ci bir laaji ci la ko laaje lan moy jikko yaronnabi sallallahu alayhi wasallam muneko ndax di nga jangal qur'an muneko waw muneko kana khuluqul qur'an yaronnabi sallallahu alayhi wasallam de ay jikko mo don alquran comme ko mo don alquran motax mané ki teké né kon zikran fateli gogo rasulan mo yonentou bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne alquran la bu don dox koku waxna deug muy ibn jarir rahimahullah ak ñi and ak mom ci lool muné kon yatlu bo xamne day jang aleikum ci yeen ayati llahi ayay yalla yi muy alquran mubayyinatin yuler nañ li yukhrij gir mu genn alladheena amanu gir mu genn ñi gem yalla wa amilu ssalihati day jef lu bax xam rek doyul gëm yalla rek gëm go xamne gennul sa xol transcende ñew ci ciri ñukoy jëf doyul motax alcorane fo gisse da nan alladheena amanu wa amilu ssalihat dalen di boole moy ñaar way ñoy and toujours way toujours kep ko gis nak muy ku ci deme ben rek moy ah nit ñaata tank lay am en general deux ku ci am ben bëgg def course do sori kon nak ñaar yi ngay andal sa ndox mëna juk moy budé yow da nga né da nga gëm nonu té do jëf dara julil oh daru ko gëm na xol yalla xol rek kam solo comme wolof yi taxar kat yi ni wax mako waxe miné ci xol bi la né té ma rek xam nga lolu waxu dëgg la mais yiñ ci djublu tay jaaxar la moy wax ji ci bopam dëgg la mais ki koy wax lim ci djublu ay taxar na ci djublu kalimatu haqq la bo xamé dañ ci batil lañ ci djublu si Dieu nous a demandé de prier tout ça là c'est pas parce que tu dis tu pas en Dieu je suis musulman xol bi tu vas mais non il faut prier non lu lol la gis nga dafa am len dafa am len lo xamné manul ki manul ñoy dem abé moy né gis nga li ci biti day woné li ci bir nu mel lool waxuma nak des fois né dé kuy gis nit des fois man na la wan lo xamné merul nonu ci bir mais ko yag gis tous les temps presque li ci biti ni mel ci biti non le bir bi mel defañu wax né aussi l'apparence est trompeuse voilà ndax lan ndax l'apparence bobu koku ay moment nga koy gis de ko mom ah way way motax ñu naan nit kenn duko xam ci dajé nañ fi wala mais ki dekk ak mom wa moko mëna xam ko ko xam way way mo tax xol Seyna Omar radhiyallahu anhu dañé waji waji dafa am kum joté munako mu ñew di sédalu munako ëndil mako ra xam ndax man xawma la waji ne ëndi ben way ne ki de mom xamna mom munako yow xam boko muné wa munako est-ce que mas nga tukki ak mom wa monoko dedet est ce yow ya deuk yow yaay deuk doom bi nga xamne yeena bok fu ngeen deuk monoko dedet monoko mas nga jeufleunte ak mom ci ad dirham wa dinar moy bu don tay dañ nan cefa euro mas nga jeufleunte mom ci khalis wa waji ne dedet monoko demal yow xamoko andil ma keneen ki xamula ale moy ni bo deukul ak mom doko xam wala nga defleunte mom defleunte yo xamne sincere yombu ci waaw ay affaire yo xamne bakkan da ci lalu mano ko xam ay di dajek mom sul chaque matin mu sourire la wala fi ngeen di liggey nonu waaw mais man na contenir yim yeb façon jikom yeb man nako fa baña wané bien sûr ouais ndax c'est facile mais bu ñibé ne deuk ak mom ñoko xam c'est ça ouais lolu la motax ñaar yi ñoy and te lolu moy li ci biti day wone li ci bir motax yaronata sallallahu alayhi wasallam ne ñun dal li ñu yalla atelo moy li ci biti yalla mom moy concert mom moy jël en charge li ci bir ci bir way c'est vrai way te ñun motax mu ne ko ñen nit ki lool la c'est ça de way légui nak nit ñi dañuy wax yo xamne waxu tiaxan li ci waxu deug le mais tiaxan nañ ci dublu ndax ben affaire manone man dama gëm yalla gëm gi tax ñuy wax moy biñu nane sama xol be am solo mais légui d'accord nañ gëm nga lool mais lan motax ba mune la julil man ko def wa deug la ki nga xamne ne nga gëm nga ko imaginer ko xamne neena mom ben ablay ndjay bu ne dafa nob rama ku tuddu rama ben soxna wa mune man mom rek la bëgg ci adina ta lu rama bëgg contraire bi lay def way c'est ça est ce que lolu day wone ne ki sama anniversaire ki defuma dara sama ki wa doomu bindal li defuma dara ba pare nak ne ko yow rek nak la bëgg lolu deug la wa doyna wa mais c'est la même chose way c'est ça mais nak dañu japp nit ñay dof nam yi moy ne yow bëgg nga ko bëgg bu tax nguy wax mais neena la julil kay ñenti rak yo xamne du la jëlal 4 minutes lek lek ngane do ko def ba bari nan mais nak gëm na ko gëm bu leer xol bi lolou lay wax lu ko wax lu neex kon jëf ji ndax buñu andul rek xola ki nga xamne dafa gëm nonu ne dafa gëm sa de toute façon gëm mom dalay jariñ sa su ne mais bu ci jëf andul yow problème bi moy bo moyul dootul dess ci yow ndax jeuf ji moy dina dem na iblis dalay dana très bien waaw xamna ni gem gaangi ci bir legui comme que reyna reey gu tax waaw do ndax legle dang len nan julli len ñu nan iblis ne len mais yow da melni kon bo julli waji tax mais où est ton ta liberté waaw c'est ça wax nga de c'est comme si tu non legui mom lolou day nek problème am ngir mu djuk def ko même ñepp diko def mi mu top waaw nga ne ko mi ñewal taxaw rek grawul quelques minutes 3 minutes mais non reuy non duko def ndax iblis an ko bo len topé yow da nga fouler au pied ce qui sa liberté où est ta liberté gis nga ko bu ko defé mu top légui yow bo yagé non dank lo def ba se ngeum fay mu contane waaw ndax essa bobu yow se ngeum gogou ki sondel la buñu tek ci désert bi ngalaw li diko euf mais gis mu nan ni jekki bu touti waaw touti way lera bu ngalaw li arrêté mais lay jekki ben vent boy ñew rek fay ko ben yoon dagalaté way lepp lu yalla ay téré mu neex ko da koy neex légui yi ñuy koy diggal da koy duko neex ki nga xamné nak day woné woné lu bax ci biti ni te melul non ci biir ko nafiq lay doon nafiq way ko moy nafiq mom moy jëf ju bax lay woné ci biti alors que mom gëmu ci dara ké nak ken ku ndek ki won neena dafa gem mais mom bu kiwe iblis day fay son ki lampe mu jeex mom leg bu ko defé ñom ñaar danaka ki mom nafiq bi len lay tané moy adinam nit ñi lañ koy considérer comme alors que ke mom moy après sax tam mu jeek sax ne mom gematul dara mom je suis un athée hein maintenant de toute façon c'est pas grave mu jeex alors que nafiq bi nak mais nak nafiq bi gina graw ndax ko day jema nax nit ñi nax yalla kon dal jëf lu baax wa amilu salihati te ñi alladina li yukhrij ngir mu genne alladina ñi nga xamne amanu dañu gëm wa amilu salihati te ñi jëf lu baax yu baax min adh-dhulumati genn leen ci ay reer ilan nuri jëm leen ci leer ci reeru wedd yalla reey reeylu xeb nit ñi japp na yow wa sa ma jor mo di sax ya koy capté waye tamit rir ye façon rir ye pour nga xamné mo jëme ci alkade ilan nuri jëme len ci leeru alquran ak leeru li yalla bëgg mune waman yumin kep ko xamné nak gëm na billahi ci bur yalla gëm na yalla wa ya'mal tumuy def salihan gis nga yu'min billahi wa ya'mal salihan alladhina amanu wa amilu salihati len di wa fi kep nak ko xamne gemna billahi ci yalla wa ya'mal ta muy def gemna yalla bo wa ya'mal ta muy def salihan lu bax yudkhilu dinako dugal kan mo koy dugal bur yalla jannatin ay aljana yo xamantene ni yo bari lay don tajri yo xamne dina daw min tahtiha ci sufu aljana yo al anharu dakhya façon dakhya mas nañu ko fe wax ta mo nek ci suratu muhammad عليه الصلاة والسلام ولا سورة القتال خالدين دينا يفسح فيها كبير أجنا أبدا بفو قد أحسن دق دق درفت لنا دي الله بوري الله له نيال كوكو نخمد دفو قمون يالله تي جف جف جباح من قد دق دق دق أحسن رفت لنا الله بوري الله له نيال كوكو رزقا ورسك خيوال جمكو دفال موي أجنا جمكو يوب الله ngay nak muy ñew di tej sar bi Allahu lazim wala ginaaw bi nga xamantene ni indina atay nek ko fi bayyi ku ragal yalla def lu yajan lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib yukaffiranu sayyiati wa yu'dhimu lahu ajra wa khyo yeb ku gem yalla doxal sama atay yi non mu jox ñu exemple ño xamne dañu atte yalla dañ ko dalgati won def lu len neex moy ko def lenen fan la jaar ak ñoo mune yeen ni ragal yalla te am xel kon tire len ci leçon ke ne bu ngeen defé ni ñom ñu defoon non lañ len di def legi nak mune ñu dimbali na len bama len waccale yonnent bi alayhi salatu wassalam mu nek alquran bo xamne day dox mais tamit ci kaw ñu ne tamit alquran na ba legi mu ngi fi ak ñun alquran ni fi mu ne nak ñi ko gëm wax na ñi ko gëm day jëf lu baax fim leen di yobbu legi nak muy tej aya sar mu ne allahu bur yalla subhanahu wa ta'ala turum bi gina mag ta fi alladhi amul kenn ku ko tuddu ko dul mom الذي موي كيغا خامني خلق مو بين سبع سماوات جروم نياري اسمان ومن الارض اك ومن الارض اك كسو اك سوفي مثلهن يملني نوم موي دا فا بيند جروم نياري اسمان بيند جروم نياري سوف يتنزل موي واتي داي موي واتي بوك موي واتي الامر ندوغالو يالا يي wursugu yalla baynawuna moy asaman lay joge di wacc ci souf li ta'lamu motax wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun mune mu ngi ci asaman rizqukum sen wursugu yen nit ni mu ngi ci asaman wa ma tu'adun ak yin len di dig yepp mu ngi ci asaman mune li ta'lamu ngir ngeen xam anna allah naka bur yalla ala kulli shay'in ci lepp de mom qadirun kuko man la yalla lepp la man deval ñaari juroom ñaari asaman ak juroom ñaari suuf du dara ci mom bo neexon sax mu ne ko kun mu nek mais da cey def khalaqa samaa samaa wa dafa bind asaman ci ay jour da burna manon nako def kun fayakun ñu warte jangale ku bëgg dara dañ ci testé ci tamit yalla maron nako nekkal mu nek mais ñun dañ cey wara xamé né buma soxla dem dem dar deuk Dakar il faut ma genn sama keur way way c'est ça fexé dem ba PTRCN wala Koloban wala fenen wala fu may jëlé auto dal mu man di démé ta sagu pass bu baax xol auto bo xamné yaakar na né ma ki dina ma yobbu ba ndar mais luma tok sama salon nan nan attaye nan boisson nan coca di jeex tan nan ndar la bëgg ag day way do dem de way tous do ko dem wala li ta'lamu ngeen ñu xam ngeen xam anna allah kana bur ya allah ala kulli shay'in ji lepp de qadirun lepp la man wa anna allah tabur lol rek mo ne de ta ngeen xam da ngi do anna allah kana bur ya allah qad ahata deug deug de pekna bi kulli shay'in ti lepp ilman xam xam pekna ci lepp wala moy lepp lu am ya allah xam ko am nako moone xam nga yalla ay mbirum dara limité wu ci xam nga nit ku nek da am fu sa xam xam tambale ak fu mu yem yem moy c'est ça yalla na xam xam amul commencement amul fin ouais ouais c'est ça limité voilà limu manit amul début amul fin amul luñ nan yalla nak man na ba li mais amna lo xamne nak non lol du ko man dedet ta asaman yi muy wax ni du asaman yu ñuy tegg ak beut ouais du ay planète mondo invisible comme mason nañ ko fi wax fogna moy ne manu yeug ak sa fusil balo neex na am asamani waaw pas vu rien ici hein mais où est-il hein non mais lol c'est monde invisible al malakut voilà kon lolou kon mo ne lolou yeb asamani ak soufi xam nga waxon na tibaqan ma tara fi khalqir rahman min tafawut lo surat tabarak lañ ko gissone tabarak mo bind asmani tibaqan ñu nek yo xamna ñu bi day nek ni bi nek wala xamna digeunte yi day am digeunte day am digeunte yi day am 500 environ 500 ans bu ci nek comme li abdullah ibn mas'ud waxon radiyallahu anhu moy ne non wala non lay demé motax nga gis al isra wal miraj bobu da ngay gis yaron rasul sallam da lan ma and ak jibril ba asaman su ndiek ci jibril la permission moy feug lool ma na asaman dañu am buntu ñu nako ko kan la mu ne ko man le jibril mu ne ko ko andal ñu ko dam mu ne ko muhammad la andal salalah muné mom dañ ko yoni nañu ko muné waw après ñu ubbil ko né ko marhaban bil ki wax joy mu gis yonent Allah Adam alayhi salatu ci asaman soos bu ñëk bi ba bi ci kaw bi mu gis Imam Ibrahim alayhi salatu moy bu ci nek dafa am moy nek nga gis ne day joggé fi ñu dem ba bérène nonu la non la sama ñu mel muné ak yoyem nak nokalu yalla yi di joge tamit ci asaman ni di ñew ci souf ci dox yu wanti digeunte yi li ta'lamu ngir ngeen xam anna allah kana bur yalla ala kulli shay'in ci lepp qadirun kuko xam la kuko ku am kartanu def ko la de wa anna allah tabur yalla qad hata mom de pek nabi kulli shay'in ci lepp ilma ci xam xam fofu la yam allah ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كم بيدي نيو سورة التغابوني سورة التغابوني نكتورو يوم القيامة لبوك التغابوني ولا إن شاء الله تعالى من بيدي نيو إن شاء الله والله تعالى